Nikola Petković, riječki književnik i sveučilišni profesor na odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta, podnio je ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog društva pisaca. U Hrvatskom društvu pisaca predsjedavao je 7 godina, a evo što kaže o razlozima ostavke. Prvenstveno zbog zdravstvenih razloga, naime od ovog ljeta već se osjećam dosta iscrpljeno i mislim da, kao što sam i naveo u priopćenju, ne bih mogao ni približno društvu dati koliko sam davao ovih 7 godina, a i ne bih volio da u posljednju godinu mandata pokvarim ovo što sam do sada uspio zajedno sa ekipom napraviti. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka organizira prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi u prizemlju akvarija na Riječkom kampusu. Akcija će se održati sutra od 11 do 15 sati, a pozvani su svi riječki studenti, profesori i djelatnici. Europski parlament u sklopu projekta European Youth Event 2018. traži nove načine povezivanja s mladima. U tu svrhu započelo je natjecanje u kojem se mlade poziva da odgovore na pitanje kako se Europski parlament može više približiti mladima i uključiti ih u europsku demokratsku debatu. Odgovore i prijedloge možete poslati na e-mail adresu i@ep.europa.eu do 31. siječnja 2018. godine. Više informacija možete pronaći na web stranicama Europskog parlamenta. I za kraj vremenska prognoza. Na Jadranu i u gorskim krajevima umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša i rosulja mjestimice će padati u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Najniža jutarnja temperatura bit će od 4 do 9, a najviša dnevna između 9 i 14. Vijesti uredila Matea Krnpotić, čitala Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.